неприємною і невдячною справою. А я зможу, спитала себе Софія і рішуче звеліла сестрі готувати стерильний матеріал. Одягнувши маску і стерильні рукавички, Софія відважно взялася до справи. Медсестра відкинула ковдру. У ніс вдарив такий важкий дух, що аж у голові запаморочилося, занудило. Та відступати було нікуди. Софія обережно обробила рану і тканини довкола, що були запалені і завдавали хворій додаткових страждань. Очистивши рану і приклавши м'яку стерильну серветку, утрьох із санітаркою вони перестелили білизну хворій, одягли чисту сорочку. Повітря в палаті помітно посвіжішало. В маніпуляційній Софія, знявши маску і вдихнувши нарешті на повні груди чистого повітря, вже м'якшим тоном сказала: «Отак і робитимете тричі щодня». Ольга, зітхнувши, покірно схилила голову в дрібненьких хімічних кучериках, на яких дивом трималася біла пташечка, що мала б символізувати білу хустинку медсестри. І вже зовсім несвідомо, чому Софія озвалася до неї ще раз. «Олю, як ви гадаєте, чи справедливо, щоб ця самотня, спрацьована колгоспниця вмирала тут у муках, бруді й смороді, ображена на весь світ і на нас із вами?» «Та я згідна, Софія Андріївна, але що то поможе? А оце вже не наш клопіт. До речі, як звуть хвору?» «Як це? Як? Та ж баба Міля. Її звуть Клементина Мефодіївна. Запам'ятали? У нас лікарня, а не ферма. Добре, Олю», додала Софія вже зовсім по-людськи, бо Ольга знову приготувалася супити носа. Софія й сама від себе не чекала, що у перші ж дні роботи вже отак вичитуватиме медсестрі, майже своїй ровесниці. Тут пролунав бадьорий голос Ізольди Яківни. «Софійко!» Софія зайшла в ординаторську. «Софієчко, тут до мене в палату хвора поступає. Опишіть, будь ласка, її історію». «От і добре, серденько. Я знала, що на вас можна покластися», – швиденько проторохтіла вона, поки молода лікарка збиралася на слово. «Писати?» – це було чи не єдине, що Софія не просто не любила, гірко ненавиділа у лікарській професії. Але Ізольда Яківна так просила. «Добре, Ізольдо Яківно, я подивлюся хвору і опишу». «Та для чого ж їй дивитися, Софійчко? Це ж моя сусідка. Вона цього страх як не любить. Я вам скажу, що писати». Софія, знизавши плечима, сіла писати історію хвороби хворої, яку в очі не бачила. А Ізольда Яківна, що була дуже заклопотана, в цей час вела бесіду з якимись людьми, певно, родичами хворої. Слів не було чути, виривалося тільки: «Ой, що ви, не треба!» і «Ой, дякую!» Так минув день. Софія уже приготувалася іти додому, як швидка привезла ще одну хвору. Знову ж до Ізольди Яківни.